Regn hvor det går, to festdrag dem på. Den 12. dag blev lys med et slag. En dreng og en søn, så lille så skøn. Og lykken fandt hjem, da fire blev til fem. En gave fra Gud med silkeblød hud fik lov til at bo hos særligste to. En mor og en far, de bedste der var, skabt til at favne, elske og savne. De regnvåde grå tog sørgedræk på. Den nattende dag blev mørk med et slag, for barnet tog hjem og skiltes fra dem. Og hjertet må briste, fordi de skulle miste. Men håbet slår rod og giver os mod, for hvad der er delt bliver fuldkommen helt. Men håbet slår rod, og det giver.